بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد دوكي ونتري ستة مزو ربيع الأول مواقع الف موجة من 43 katika darasa la kitabu kashfu shubuhat lilimam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharhi ma'ari al-shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Tulifikia qawli al-musannif rahimahullah قال فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد يقول إذا معنى لا إله إلا الله كما يلبقوجة كتاب شاء الله سبحانه وتعالى أكيدز حالي يوت وباطل كتك كيفسيري كلمة التوحيد لا إله إلا الله نكوى yule mwerevu katika wao hudhania kuwa maana yake ni hakuna anayeumba isipokuwa Allah, hakuna anayetoa riziki isipokuwa Allah, hakuna anayeupangia huu ulimwengu isipokuwa Allah. Hiyo ndio mwerevu katika wao. Sasa ukiangalia yule ambaye hana ilmu atazungumza vipi katika hili? Ndio hapa akasema fala khaira fi rajulin جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. نهيد يمر جنجي أكوياد يليوتاج قوسم قريش كوا ولكوا وكفهام مانا لا إله إلا الله هند يومانا وككتاكو يتمك بعد وكسم وازي أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Amefanya miungu yote hii tunaoiabudu tuiachilie mbali tumwabudu mmoja peke yake, ili jambo la ajabu, sababu alielewa maana la ilaha illallah ni waache kuabudu vyote visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, waielekeze ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala khaira fi rajulin juhalul kufari a'lamu minhu bi ma'na la ilaha illallah. Hakuna khairi kwa mtu ambaye majahil katika makafiri ni wajuzi zaidi wa maana la ilaha illa Allah kuliko yeye. Qala Sheikh al-Fawzan la khaira fi rajulin yad'i al-islam bal yad'i annahu min ahli al-ilmi wa la yafhamu ma'na la ilaha illa Allah wa qad fahimaha kuffar quraish wa 'arafu ma'naha. Hakuna khiri kwa mtu anayedai Uislamu bali anayedai kuwa yeye ni katika wanaovioni, hafahamu maana la ilaha illa Allah wakati walifahamu makafiri katika Makuraish na kuielewa maana yake. Sheikh al-Fawzan akasema inna al-amra khatir, hakika hili jambo ni hatari kubwa sana. والعار شنيع نني أيب كبوة أيب مباية سعادة ني أيب ككوين إيوي أبو جهل أتيليو مانا لا إله إلا الله أكتاي كويتمك وكاتي وابو كاتي كوي إسلام أمبو حواجي مانا لا إله إلا الله أمبو انديو شهادة إنا مفنيه كبكي يكون مسلم أيب كبوة سعادة. والواجب على المسلمين أن ينتبهوا لدينهم ويتأملوا دعوة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويفقهوا دينهم فقها صحيحا ويقيموه على أساس سليم من عقيدة التوحيد والبراءة من الشرك وأهله. الشيخ الفوزان قتوى نصاحة مهم سانا أمبازو مرنينجي ونوفيوني ويتو وتوبا واجب juu ya kila muislamu ni atanabahi juu ya jambo la dini yake, awe atatamali kwa makini kuijua da'wa ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam ilikuwa vipi. Wayafqahu dinahum fiqhan sahihan, na waifahamu dini yao ufahamu sahihi, si ufahamu uliopinda na kwenda kombo. Na hili ni jambo ambalo mara nyingi utawakuta wanaovioni wakidiregelea kuhusu umuhimu wa muislamu kuusoma uislamu wake. Isiyo muislamu basi atakuwa ni muislamu wa kitambulisho peke yake, la, ausome uislamu wake, auelewe, autabikishe katika maisha yake akiwa na ilmu nao, sababu wapo wengi katika watu leo ni waislamu lakini hawaelewi ule uislamu uelewa sahihi, hawauelewi ule uislamu uelewa sahihi. Na wengi katika ndugu zetu hawana hata muda wa kukaa chini kutafuta ilmu, daima wao wako katika mbio za kidunia, hawezi kutenga hata nusu saa katika siku nzima ya masaa 24, nusu saa akakaa chini akaisoma dini yake pia hawezi kupata. Hivi kuna jambo gani ambalo ni kubwa mno kwako wewe muislamu zaidi ya dini yako katika ulimwengu, kisha umpate mtu pamoja na hayo pia hana muda wa kuisoma dini yake? Na ndio maana utaona muislamu akhlaq zake hazikufanana na uislamu, muislamu matendo yake hayakufanana na muislamu. Kwa nini? Kwa sababu ya jahal, haujui uislamu. Lakini unaweza kumwona mtu kama huyu, zile hamasa alizokuwa nazo, lau kama kutaitwa maandamano hakuna mfano wake katika kupiga kelele. Kwa hiyo muislamu wa kelele tu na fujo, lakini dini yake hataki kuisoma. Wengi katika watu wako katika hali kama hii. Na wewe hili ukitaka kulijua, angalia hali ya waislamu na watoto wao na madrasa za Kiislamu, angalia ile hali, utafahamu tuko katika hali gani sisi. Hakuna mahali pa elimu ambapo padharauliwa na wengi, si wote, wengi katika waislamu kama madrasa. Bimaana ile madrasa, yule mtoto aweza kwenda anapotaka, yule mzazi aende, akitaka asiende haendi, na wala hata mjudishi yule mwalimu kuwa leo haji huyu wala haendi, wala habari hana mtu, wala habari hana. Ikiwa atafikiria kupanga safari, yule mzazi ataipanga wakati shule zimefungwa, madrasa ndio imefunguliwa pale, ndio imepamba moto, watu wasoma kuanzia asubuhi, pale ndio atapanga safari yake. Lakini hivi muulize, wajua, wacha tuzungumze wazi tu, mshaona mzazi katikati ya wiki kuna shule, amesema leo naenda Nairobi kidogo na mwanangu, mtarudi wiki ijayo, kisha asiwaambie walimu wa shule kama yuenda, wala siseme chochote, wala barua wala kitu, aende we kuanzia Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, kisha arudi Jumatatu, mtoto mpeleke shule bila yeye kujali wala kusema kitu. Mwaliona hilo? Lishawahi kutokea? Kio kuna mahali latokea hilo, ni habarishi. Na hii ni alama ya kuonyesha namna gani sisi tuidharau dini yetu. Hatukusema kuwa ni haramu kusoma shule, la, hatuko huko. Sisi hapa twapima katika namna tunavyolichukulia lipi ni zito zaidi kwetu sisi, jambo gani kwetu sisi ni muhimu zaidi. Na lau kama mwalimu wa madrasa atateleza tu kidogo, yatokea saa nyingine labda amemchapa mtoto, sijui, basi yule mzazi yuko tayari kukunja nguo yake aende akamtukane yule mwalimu pengine atafuta azungumze neno amtandike, lakini shule akichapwa, yule mzazi akija kulalamikiwa, aweza kumwambia nataka abakishe macho, kwa sababu ajua hapo kuna dunia hapo. Mwana wa kufeli, mfeli liye mbali, mfeli simna mnaotanguliza dunia juu ya dini, mfeli alafu ujishike kito jiume vidole, wacha vidole mkono mzima ujiume, sema mwanangu amfeli dunia na amfeli dini, failure ndio utakayempata kwa kuidharau dini yako. Sasa si afadhali akifeli hiyo dunia angalau yeye ajue dini yake, ajue haki zako ya mzazi, lakini yale madharau unaoyafanya utakuja kuona athari yake, wallahi utakuja kuona athari yake. Ya nini mpaka ufe huko kaburini watamani dua uipate huko, watamani kuombewa dua, yule mwanawe hata hajui kuwa haki yako wewe kuombewa dua, habari na wewe hana, sababu huko msomesha dini, utamlaumu nani wewe? Utakwenda kumlaumu nani? Alafu siku hizi kuna mashule yale ndio yamezidi kuwatia watu uvivu, yaitwa integrated integration. Integrated. Waambie hapa din na dunia. Din na dunia yasomeshwa hapa. Nenda kachunguze vizuri. Ile ni dili tu. Ni din na dunia. Yaani jamaa wapanga ili kuwavutia watu kishakuja pale. Yaani masomo ya madrasa yatapewa tahmishi. Muhammash. Yaani yawekwa. Ndio maana mtoto akifika kwa mfano ile 844 akifika darasa la saba yaondolewa yale masomo ya dini. Kwa nini? Kwa sababu sasa mtoto atakana atafarag kwa ajili ya kujiandaa kwa darasa la 8 afanye mtihani. Afanye mtihani vizuri kabisa. Kuonyesha kuwa ilikuwa imewekwa tu ni by the way. Sasa na mzazi akiona kule pale apata kila kitu, hampeleki wapi? Hampeleki madrasa kwenda kusoma. Sasa yuwatoka yule mtoto baba zero. Unajua baba zero? Haswa akiwa amefeli huko shule. Unajua na huko pia ushamkosesha. Mtoto amemaliza darasa la 8 aenda secondary school. Wafikirie watarudi madrasa wa. Na miaka yote ya kusoma. Hana muda. Ashakuwa mkubwa. Sasa yeye ndiye atakaye kupeleka wewe, si wewe utakayempeleka yeye. Chunga. Wallahi hatari sana. Alafu ndio hao waje kuleta fikra zao potofu katika dini ya Allah. Eh, wewe unasoma wapi? Tushaona sisi vijana. Unasoma wapi? Nasoma integrated school fulani. Leo ushakuwa da'ia eh. Ulisoma wapi wewe? Hatuja kuona siku moja umebeba kitabu cha dini wenda kusoma. Na awamu masakini wakiona yule mtu basi amehifadhi khutba mbili tatu za fulan na alan, ah mashallah mtoto to khutba vizuri, ndio nini? Ndio ilmu hii? Yani kama kuna kitu cha kuchezewa ni dini yetu tu sisi. Waje watu mabaku mabaku wansoma hivi ndio aje aweendo aongoza umma wapeleka watu. Hili jambo lasikitisha sana wallahi, jambo la ajabu sana. Ama mtu ghafla ghafla tu hivi alikuwa mvutaji video, mpigaji picha wale mahizbi, mara ghafla nkuwa khatibu atoa khutba. Eh ya jaja ujamaa sijuzi alikuwa hivi na hivi, eh leo ashakuwa kule. Sawa sawa, mkienda hivyo Waislamu itakuwa ni hatari katika dini yetu, wallahi hatari. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah alivyo tiwa ndani katika fitna tu khalqi al-Qur'an na al-mu'tasim billah katika dawla al-Abbasiyya, aliambiwa ajadiliane na Ahmad ibn Abi Duad ambaye alikuwa ni waziri katika dawla al-Abbasiyya, mu'tazili mubtadi' quh muovu sana, akaambiwa ajadiliana naye. قال كيف أجادله وما رأيت يوما يطلب العلم، ما رأيته يوما يطلب العلم. سيجمعون حتى سكموا يوم تكتف تعلم في بين جدلي أنا ناي. نزوم زناي نيني أتاني إلي ونيني هو. سيجمع نمت وتقولي أكواني عالم كتك علم الكلام فلسفة. الإمام أحمد سيجمعونه هو وكي كاتشيني كتف تعلم. nizungumze naye kitu gani yani? Kweli khalifa amemshika mchapa, ni siwezi kuzungumza naye huyu. Sijamuona siku moja akienda katika vikao vya ilmu akitafuta ilmu. Lakini tuishi katika zama za ghurba, wallahi zama za ghurba, ajabu sana. Na kuna kamtindo kingine pia leo kameanza, kwa vile jamiat za nje zachukua mtu hata kamaliza na certificate ya form 4, na jamaa afanya form 4 hana msingi wowote wa ilmu ya dini, masha Allah, achukuliwa katika jamiat, akienda kule arudi na shahada, yatahanjam ala nnas bi shahadati hanjam ana nini. Eh baba, we kwenye miaka minne wewe ushaelewa kila kitu? Na kuna watu pengine wamekaa zaidi ya miaka kumi, wamekaa chini watafuta ilmu, wasoma, waje tu kwa sababu na shahada fulani ya jamia fulani, basi asar mina. Najua maneno ya wachoma, na ndio hapa nikasema yale maneno ya Sheikh Al-Imrani rahimahullah alipokuwa akiombea wale vijana nahnu darasna fil jamia wa antum darastum fil jamia wa laysa adh-dhakaru kal untha. Kweli hao ndio tunawaambia hivyo, laysa adh-dhakaru kal untha, mume hawezi kuwa kama mwanamke bwana, haiwezekani bwana. Jamia aina taa pale mwisho msikiti huo, na jamia na taa, jamia tu ndio ina taa, na taa hiyo huyatumika katika taanith. Ule mzee akawa yasema walaysa dhakaru kal untha, haya tuwaambia kama hawa. We husikai kutafuta ilmu, ghafla ruka ngazi kuanzia chini mpaka juu, kisha uje katika mujtamaa wanzi. Haya maneno anazungumza Sheikh Al-Fauzan ni ya kweli kabisa. Hii ndio hali ya mujtamaa wa Kiislamu leo hivi. Kwani juu ya Waislamu watanabahi juu ya dini yao, na ilmu wanapoitafuta waitafute ilmu, waifahamu dini ufahamu sahihi, si ufahamu kombo kombo. Mtu akafahamu katika dini ni kuwa yafaa kuabudu maiti, kuomba maiti, hiyo si dini, huo ni ushirikina umekwenda kusoma. Qala wayuqimuhu ala asasin salimin, na waisimamishe dini yao katika msingi ulio salama katika itikadi yake, na min aqidati tawhid, itikadi ya tawhid, wal bara'ati min ash-shirki wa ahli, na kujiweka mbali na ushirikina na washirikina. ولا يكتفوا بمجرد التسمي والانتساب إليه مع البقاء على الرسوم والعادات المخالفة له. ولا وستشلك وإسلام وجينا بكياك مسلم جينا أو أجينا سبيشنا وإسلام بكياك فموجنا كوا أمي بكيا كتك أدازاك زيلة زيلة زمان أو تمدني واو ونو خليف شريع الله سبحانه وتعالى. Wewaona Waislamu wako msikitini, ukame ukipiga wakwambia hapa mpaka tuende tukachinje ng'ombe kule kwenye mlima fulani, kwenye mwitu fulani. Sasa nyinyi Waislamu wa vipi? Ah, hii ni utamaduni wetu, ukiwa mvua imekosekana tufanya hivi. Basi wewe si Muislamu hivi? Yani wewe waswali nini kisha ukitaka kila mwaka kuna wakati unakufanya shirki? Sio Uislamu gani? Hakuna Uislamu. Uislamu ambao ndani yake wachanganya na ushirikina, Uislamu kutoka wapi? Kwa hiyo usiwe Muislamu jina au kwa kujinasibisha, lakini mambo yenu ambayo ya khalifu sheria ya Allah subhanahu mmebaki nayo vile vile. Hili jambo hili mpaka nkaangaliliwe, hili jamaa aenda apige maramli, aenda kwa wachawi wale wafanya mambo yao, kisha akirudi amevaa kofia na kanzu kwa msikitini, Allahu Akbar. Pengine imamu mpiga bao, imamu mushrik, husi Uislamu. Qala wa tardidi ibaratin jawfa la tusmin wala tughni min ju', kuna warigilia maneno fariga hayana maana yote, hayana nini peshi wala hayasaidii katika njaa, yani bimaana hayana faida yote. Qala shaykhu محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إذا عرفت ما قلت لك ma'rifata qalbin, ona ujuzi wa moyo, si kujua tu peke yake. Qala Sheikh al-Fawzan, ay idha arafta ma dhakartu laka min al-farq bayna tawhid ar-rububiyyati wa tawhid al-uluhiyyati wa arafta anna al-mushrikina aqarru bil-awwali wa jahadu ath-thani فلم يدخلهم في الإسلام وقتلوا واستحلت دماؤهم وأموالهم إذا عرفت هذه الأمور معرفة قلب لا معرفة لسان فقط. أسمى أنا شكي كسودي الشيخ هابا وكشاجوا يالن ليوكو إليزا كتك كتفوتيش بين توحيد الربوبية نتوحيد الألوهية نكزهم زي لغة نفكرنا إليوكا na ukajua kuwa wale washirikina wa mwanzo walikiri tauhidur rububiyya kuwa Allah ndiye muumba wao, ndiye anayewapa riziki, ndiye anayefanya yote katika ulimwengu, walikiri hilo. Wakakataa la pili ambao ni kumpokesha katika ibada, jambo hilo halikuwaingiza katika Uislamu, bali walipigwa vita na damu zao zikahalalishwa na mali zao. Ukishayaelewa haya mambo kwa ujuzi wa moyo, si wa ulimi peke yake, ka an yahfadha al-insanu hadha al-ma'na wa yu'addihi fi al-imtihan wa yanjahu fihi wa lam yatafaqqah fihi fi qalbihi wa yafhamhu tamaman fa hadha la yakfi. Ama ikiwa mtu amehifadhi tu, kwa mfano amehifadhi maana la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illa Allah, la ila Allah shurutu zake ni hizi, arkani zake ni kadha, ajaza tu kwenye mtihani. Na hawa pia wapo, utamuona mtoto yuwasoma madrasa kwa mfano, amehifadhi vitu, akiletewa mtihani yuwajaza yuwapita, lakini hajaelewa katika moyo wake chochote katika kile anachokisoma, hajaelewa kisawasawa. Hii haitoshelezi. Kwani wangapi ambao katika madaris watoka namba moja, lakini hajui chochote katika dini ya Allah, amehifadhi yale maalumati akajaza kwenye mtihani, kisha huyo kenda zake, pengine akapita kuliko yule ambaye amefahamu kwa moyo wake, yeye akapita zaidi kuliko yeye, lakini usione ile athari ya ilmu katika maisha yake. Na hii kama pia wako baadhi ya watu, hata baadhi ya tulabu ilmu wanakuja katika halakati, waweza kumuona mtu amekuja hapa yuwasoma na nini, hudhuria durus, nenda ukutane naye mtaani huko, waje kumkuta kijana wewe hafidhul Qur'an, amepiga 3 quarter, amevaa kiflana cha bori kimeandikwa nyuma jina la kafiri, kisha ndio anachozunguka nacho mtaani. Au waweza kumuona amevaa mkata mkono, mimi nishaona mmoja amvaa mkata mkono, amvaa suruali 3 quarter hivi, kimuona analikuwa hapo, akiniona atakukimbia. Au usikimbie, wanikimbia mimi. Wewe huoni awamu wote wanaokuona mtaani wa kuona si nini yule chiki boy tu yule anini? Wewe utawaambia ati usimwa khutba Jumaa, jamaa mcheki hivi, sa usi yule mkata mkono huu jamaa kuvaa matrikota huyo pale, tunamwona amva mkata mkono, basi utafikiri ana mkono spaghetti, lakini ndio yuenda yeye kama fidodido, yani ukimwona mtembee. Eh baba, wewe kunani wewe talib ilmu? Talib ilmu hakai hivyo bwana. Mtaani mtu mwingine akienda kwenye halakati, masha Allah, amuona amevaa kofia yake vizuri na kanzu, akirudi mtaani hakuna chochote anachotabikisha katika ilmu. Hii si sawa. Watakikana maisha yako wewe waishi na hii ilmu, wewe ndio umefahamu kwa moyo wako, si warudi mtaani. Hii ni tabia ya mahizbi. Mahizbi tushaona wanayo sana, bali wao pia wakienda katika sehemu wameandikwa kuna wasomi wasomi wa kidunia, ona taregeshwa nyuma, apija mkoti wake na mtai hivi vizuri kabisa, takin isbali hivi. Kwa nini asione yuko nyumba? Kisha ameletwa azungumzie nini? Maudhu al-ghazw al-fikri, tupigwa vita vya kifikra. Wewe umekuwa maghzu kutoka kito paka miguu mina rasi la sasa, umeshindwa kifikra mpaka ukajifananisha na wao, wewe utakutufundisha nini yani katika vitu? Alafu ukimwona kijana wa sunna amevaa vizuri kanzu yake mnisfu saq, ni wamfanyia istiza, kama umeona yuko nyuma. Ilmu ni uitabikishe katika maisha yako yote, si kusoma ukirudi nyumbani wabadilika wageuka mtu mwingine. Hakuna faida yoyote na ilmu kama hiyo, wallahi wajisumbua tu. ilmu ambao huitabikishi katika maisha yako ni kuwa wajikusanyia hujja dhidi yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kesho ukienda huna hujja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kabisa, umesoma na ukufuata wewe, utasema hawa wako hawa. Na ukimletea mtihani, masha Allah, aweza kupata zote 100, mitihani yote akapata 100 100 100, masha Allah, hakuna kama. Lakini muangalie yuko vipi, hali yake hatabikishi, kwa sababu hajafahamu kwa moyo wake. فالعلم هو علم القلب وعلم البصيرة لا علم اللسان فقط. علم سيو ليمتو علم نندان يمو يواكو إيو ممتنبو ملواكو ممتنبو شريع الله نو طبقيشك كما يشاكو. قال وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي قال الشيخ الفوزان الشرك في العبادة لا الشرك الذي هو اعتقاد أن أحدا يخلق ويرزق ويدبر مع الله، بل الشرك الذي حذر الله منه هو اعتقاد أن أحدا يستحق العبادة أو شيئا من العبادة مع الله. وكيو ما يفهم يلي نيوما وتكو ما يلي وهايا كوا إلى الشرك أما الله أما يتاذريش كتكهي آية نينجنيزو ni shirki katika ibada, wala sio shirki kuitakidi kuwa kuna mwingine anayeumba na kutoa riziki na kupanga mambo katika ulimwengu pamoja na Allah. Pamoja na kuwa hili pia nini ni shirk, lakini kwa kuwa hili halikuwepo, mitume walikuwa wakija wakiwatahadharisha watu kutokana na shirki katika nini, ibada zao. Kwa hivyo bali ni shirki, ile shirki ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitahadharisha ni mtu kuitakidi kuwa kuna mwingine anayestahili kupelekiwa ibada au sehemu katika ibada. Hiyo ndio shirki Allah aliyokataza katika hii aya. Fashirku huwa da'watu ghairi Allah ma'ahu au sarfu shay'in min anwa'i al-ibadati ghairi Allah. Kwa shirk ni kuomba pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala mwingine au kupeleka chochote katika aina za ibada kwa si kuwa Allah. هذا هو الشرك الذي حرمه الله وحرم على صاحبه الجنة وأخبر أن مأواه النار. هين ديو إلى الشرك يقول الله مي حرميشا نا هو أن يفني شركه الله مي حرميشيا بيبو نا كتب خبارك ومكازياك نموت وجهنم. وهو الشرك الذي يحبط جميع الأعمال وهو الشرك في الألوهية وليس الشرك في الربوبية. Na hii ndio shirki inaoharibu amali zote alizozifanya mwanadamu, nao ni shirki katika ibada, wala hapa haijakusudiwa shirki katika nini, katika utendaji kazi na ulezi, kwa sababu hilo wanadamu hawamshirikishi nalo Allah subhanahu illa shawadh, mtu mmoja mmoja ndio anaofanya hivi, au ni watu wachache wanaomshirikisha Allah katika nini, katika rububia, kuwa waseme kuna mwingine iwaumba pamoja na Allah, kuna mwingine anayetoa riziki pamoja na Allah. Ili wanalolifanya ni watu au ama katika ibada, wako wengi wanaomshirikisha Allah katika nini, katika ibada, wakawaomba mawali pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio wale mawali bwana, hivi tunasoma Qur'an. Hebu chukulia mfano mama yake Isa bin Maryam alayhi salam, tumchukuliaje sisi Waislamu? Bila shaka tumchukulia kuwa ni mwanamke mtukufu na ni mwanamke ambaye aingia katika mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mtu anashaka na hilo? Hakuna mwenye shaka. Je, Allah alimpa karamat, zile karama anazowapa mawali? Naam, ukisoma katika suratu Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala sema wakafalaha Zakaria kullama دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كلا زكريا akiingia katika sehemu ya ibada ya Maryam na yeye ndiye alikuwa mlezi wake, aona pale kuna nini, kuna riziki, kuna chakula, wasema wanaovioni alikuwa akipata matunda pale yamewekwa ambayo hayapatikani katika msimu ule. Ni maana kama sasa hivi ni msimu wa tunda fulani, yeye ana matunda mengine ambayo hayako katika soko wakati ule. Zakaria alayhi salam bia anna laki hadha, wapata wapi wewe haya matunda haya, pata wapi? Sababu ana jukumu la kumuuliza, yule ni mtoto wa kike. Si kama leo tunavyoishi, mtoto wa kike anaweza kuja na simu kubwa ndani ya nyumba, yule baba hata haulizi unaipata wapi, na si yale mnaulia, haulizi anaitoa wapi. Pengine labda kuna mtu yamdanganya. Anna laki hadha, qalat huwa min indillah, inna Allah yarzuqu man yashau bighairi hisab. Na kweli Allah alikuwa akimletea paka pale, afanya ibada, Allah amletea riziki yake. Hizi ni katika karamati al-awliya. Tayib, kwa mfano angelikuwa msicheke, angelikuwa khurafi leo anauliza hivyo, akamwambia huwa min indillah, na kweli angefanya nini? Si wali huyo, ana karamati. Nafikiri angemuomba hata kumsujudia, za kumsio sujudia mashekhe wao. Leo utaona kwenye ma clip zingine umsujudia shekhe wao, angefanya nini? Sikiza aya inayofuata, unalika daa Zakaria rabbahu, amuomba Maryam. Unalika daa Zakaria rabbahu, anayeomba ni Allah, si mawali ya akhi. Unalika daa Zakaria rabbahu, kwa hivyo akaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi habri min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'u ad-du'a. Hapo hapo fanadathu al-mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fi al-mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya ila akhir al-ayat. Ushapata ibra hapo katika aya. Eh, huyu ana karamati al-awliya. Hakuelekea kwake. Hunalika daa Zakaria rabba, hivi ndivyo walivyokuwa mitume wakielekea katika dua zao kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, si kuwaomba mawalii, wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hapa Sheikh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala aeleza ile hali ilivyokuwa, kuwa shirki ambayo watu waipeleka kwa sikuwa Allah ni shirki katika ibada. Na ndio Allah akizungumzia shirki katika Qur'an aikusudia shirki hiyo katika ibada, kwa sababu ukija katika upande wa rububia ni wachache sana katika wanadamu wanaomshirikisha Allah katika nini, utendaji kazi na ulezi wake. Wa ma'al asaf, hili pia ukilichunguza utalikuta kuwa liko katika itikadi za ghulatu sufia, waitakidi kuwa mawalii wafikia hadhi ya kuwa wakiambia kitu kun fayakun. Wallahi wamefikia hivyo, kuwa Allah ampa nguvu yule walii akiambia kitu kun fayakun. Hebu tuonyesheni kwa mfano, kuna walii gani katika mawalii wenu akikiambia kitu kun fayakun aseme airegeshe Palestine kwa Uislamu? Maanake wadhulumiwa sana na Mayahudi, hayasema kun fayakun, Mayahudi wote waangamie kule alafu tuchukue Palestine. Sikun fayakun, kadhaba. Kama kweli fanyeni hivyo, ama tuonyesheni ni kun fayakun yuko wapi, tumwambie aseme Amerika iangamie, kun ianguke, ile daula isiwe yatawala hapa katika na kufanya dhulma katika ulimwengu, waseme kun fayakun, tuone fanya. Wacheni uongo bana. Alafu sisi sitowaudhi kwa haya maneno, waambieni hao wanaosema kun fayakun katika viumbe mnaoitakidi, waseme kun, tuwe mabubu kun. Nataka kusema hii fanyeni mawahabi wote mnavyoita nyinyi, mwaita mawahabi sio, wawe mabubu kama kweli kun fayakun. Wallahi warongo shekhe, wawapa watu sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, bali wako katika wao wanaoitakidi kuwa kuna watu waumba basi na Allah subhanahu wa ta'ala, waumba watoto katika matumbo ya mama zao. Sadada, hii shirki hii, wallahi hakuisema Abu Jahl wala Abu Lahab, hii shirki hii. Sasa jamaa walikuwa wakati ule wasema, ni mimi nikasema haya maneno, sema uona anavyowakufurisha watu. Sasa wewe utakwambia nini? Wewe wasema kuna muumbaji pasi na Allah, hiyo si shirki nini? Sasa hii sisi tunasema hiki itikadi hii ni shirki, sababu wewe waitakidi kuwa kuna mwingine anayeumba, wakati Allah asema wala in sa'alta man khalaqahum la yaquluna Allah, washirikina walikuwa kusema Allah ameumba. Wewe wasema kuwa kuna wengine wanaumba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, si mambo ya ajabu hapo. Bali wasema kuwa iwaweza walii kumbadilisha mtu mtoto wa kike kumfanya akawa mtoto wa kiume. Na hiki wakieleza katika vitabu vao katika Karamati la Aulia, mmoja katika muridi alikuwa watoto wake wote ni wa kike, na watoto kama 7-8 sio wa kike. Akaenda kwa shekhi wake akamwambia, mimi bwana sikujaliwa mtoto wa kiume, sasa basi mlete mmoja katika watoto wako wa kike. Akaletewa wadiu. Asema akampapasa, hana adabu, akampapasa kuanzia maungoni vap. Akimaliza hivi, qallaba albint jana, sema akambadilisha yule binti akageuka akawa mtoto wa kiume. Lakini sisi tukisoma kwenye Qur'an nasema fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqi Allah. Allah akikuumba wewe mwanamume, mwanamume tu, hata wale wanaokwenda kufanya operation na kukatwa tu maninio tu, lakini mwanamume. Si juzi juzi wakawa walalamika ulimwenguni, watu walalamika wale, simulitaka wenyewe kuati mtu aenda kufanya operation ajifanye yeye mwanamke, akatwa tu ile ninio, sijui akatwa nini, vitu gani ati ageuka mwanamke, kisha wakakubaliwa waingie kwenye michezo katika upande wa wanawake. Wacha wanawake watandiko huko, pigwa makonde kweli kweli. Mwanamume huyu, huu mwanamume, mpaka wasema sasa wajifunga wenyewe. Sasa wana makafiri vile vile, sasa wajifunga wenyewe. Sasa huyu nani, tumuite nani? Manake gassa rijal khalas, nsamihi man huu rijal wala imraa, tumuite nani sasa? Sasa wamechanganyikiwa, hii sasa itakuwa ni dhulma hii hivi, sasa itakuwaje? Sasa huu si mwanamume, kumbe si mwanamke pia. Nani hatupeni ma huyu ni kati na kati, mshajitia kwenye matatizo. Mwanamume ni mwanamume na mwanamke ni mwanamke. Hata ukaenda ukakata pia, utabaki kuwa wewe ni mwanamume, hili uwezi kuliondoa. Ya kutuambia kuna wali akikupapasa hivi mwanamke umgeuza mwanamume, sadala si hai. Yale wachawi watakutudanganya wasema fulani nitakugeuza paka, sio nitakugeuza sungura. Wewe waweza wapi kumgeuza mtu? Allah amekuumba wewe ni mwanadamu, utabakia hivyo hivyo. Wacha kumgeuza mwanadamu kuwa mnyama, we mfanye panya tu awe sungura, kama kweli haiwezekani. Wallahi kama wangelikuwa waweza hawa wangelikuwa waweza, mawe yote wangeageuza dhahabu walivyo na tamaa, si wangekula wao hizo? Kama kweli, na wachukue mawe wayageuze dhahabu, kisha wachukue wakauze, waongo tu. Sasa kuna watu eti hivi vitu pia bado paka leo fanya nini? Walishwa katika fikra zao na waviitakidi. Kumalizia, qala wa hadha tanbihun min ash-shaykh rahimahullah ila annahu kama tajibu ma'rifatu at-tauhid tajibu ma'rifatu ash-shirk. Kama vile ni wajib kuijua tauhid, pia ni wajib kwa kwa Muislamu kuijua na nini? Kuijua na shirki. Uijue tauhidi uifuate, uijue na shirki ili ujiepushe nayo. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.